Друга книга царів. Розділ 9. Пророк Єлисей покликав одного з пророчих учнів і сказав йому: «Підпережись, візьми з собою цю посудину з олією та йди у Рамот Гілеадський. А як прийдеш туди, розшукай там Єгу, сина Йосафата, сина Німші, і, увійшовши до нього, візьми його серед його товариства і поведи в окрему світлицю. Потім візьмеш посудину з олією і вилліш йому на голову, та й скажеш: так говорить Господь, я помазую тебе царем над Ізраїлем. Опісля відчини двері і тікай, не гайся». І пішов хлопець, що теж був пророком, у Рамот Гілеадський. Прийшов він туди саме, як військові отамани засідали, та й каже: «Маю щось тобі сказати, отамане». Єгу спитав: «Кому з усіх нас?» Той відповів: «Тобі, отамане». Встав Єгу і війшов у хату. Той же вилив йому олію на голову і сказав: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, помазую тебе царем над Господнім народом, над Ізраїлем. Ти виб'єш дім Ахава, твого пана, і я відомщу кров слуг моїх пророків і кров усіх слуг Господніх, проляту з руки Єзавелі. Увесь дім Ахава загине. Я викоріню в Ахава чоловіків і рабів, і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з домом Ахава те, що з домом Єроваама, сина Навата, та з домом Вааси, сина Ахії. Єзавель же жертимуть пси на полі за Єзреелом. Ніхто її не поховає». І відчинив двері і утік. Вийшов Єгу до слуг свого пана, а ті його питають: «Чи все гаразд? Чого той несамовитий приходив до тебе?» Він відповів їм: «Ви ж знаєте того чоловіка і його балачки. Ті ж кажуть: хитрощі, скажи бо нам». І відповів він: «Так і так сказав мені, говорячи, мовляв, так говорить Господь, помазую тебе царем над Ізраїлем». Тут узяли вони притьмом кожен свою одежу та й вистелили під ним на голих сходах, і засурмили, і загукали: «Єгу цар!» Єгу, син Йосафата, сина Німші, вчинив змову проти Йорама. Йорам же з усім Ізраїлем обороняв Рамот Гілеадський проти Хазаела, арамійського царя. Але повернув був Йорам, цар, у Єзреел, щоб вигоювати рани, які завдали йому арамії, як воював з Хазаелом, арамійським царем. Єгу сказав: «Якщо ви зо мною, не дозвольте нікому втекти з міста і оповістити про це в Єзреелі». І сів Єгу на колісницю та й поїхав у Єзреел, де лежав Йорам, і куди прийшов був Ахазія, юдейський цар, щоб навідатись до нього. Вартовий же, що стояв на башті в Єзреелі, побачив відділ Єгу, що наближався, і звістив: «Я бачу відділ». І повелів Йорам: «Візьми одного верхівця та пошли назустріч, щоб спитав, чи все гаразд». Поїхав верхівець йому назустріч, та й каже: «Цар повелів спитати, чи ви з мирним задумом?» А Єгу відповів: «Що тобі до миру? Іди за мною». Вартовий звістив: «Посланець доїхав до них, та не вертається». Тоді послано другого верхівця. Цей прибув до них і каже: «Так питає цар: чи ви з мирним задумом?» А Єгу відповів: «Що тобі до миру? Іди за мною!» Вартовий звістив: «Доїхав до них, та не вертається, а їзда схожа на їзду Єгу, сина Німші, бо жене, мов, навіжений». І повелів Йорам: «Запрягайте!» І запрягли йому колісницю, виїхав Йорам, ізраїльський цар, і Ахазія, юдейський цар, кожен на своїй колісниці. Виїхали вони назустріч Єгу і здибали його на полі Навота з Єзреела. Як тільки Йорам побачив Єгу, спитав: «Чи з миром, Єгу?» Цей відповів: «Який тут мир, поки твоя мати творить розпусту та без кінця відьмує?» Тут Йорам смикнув вішками назад і втік, кликнувши до Ахазії: «Зрада, Ахазіє!» Та Єгу нап'яв лука, стрілив Йорамові між плечі, так що стріла пройшла йому крізь серце, і він повалився у своїй колісниці. Тоді Єгу сказав Бідкарові, своєму Осаулові: «Візьми, кинь його на поле Навота, Ізраелія. Пригадай собі, як ми вдвох їхали собі раз за його батьком Ахавом, і як Господь вирік на нього такий засуд. Чи ж я не бачив учора крові Навота і його синів? Я відплачу тобі на цьому ж полі. Отож, візьми ж і кинь його на поле за словом Господнім». Побачив те Ахазія, юдейський цар, і втік дорогою на Бет-Гахан, але Єгу гнався за ним і повелів: «І цього вбийте на колісниці». І поранили його на схилі гори Гур, що коло Євлеаму. Він утік у Мегідо і вмер там. Слуги його привезли його на колісниці в Єрусалим і поховали з батьками в його гробі в Давид-городі. Ахазія став царем над Юдою в 11-му році Йорама, сина Ахава. Єгу прибув у Єзреел. Довідавшись про це, Єзавель підмалювала собі очі, прикрасила голову і стала виглядати у вікно. Як же в'їздив Єгу у ворота, вона сказала: «Чи все гаразд із Зімрі, душогубом свого пана?» Єгу глянув на вікно і каже: «Хто зо мною? Хто?» І два чи три скопці виглянули вниз до нього. Він сказав: «Скиньте її вниз». Ті скинули її вниз, і кров з неї побризкала мур і коней, і Єгу переїхав через неї. Війшовши ж, їв і пив, а потім повелів: «Догляньте тієї проклятущої та поховайте її, бо то царська дочка». Як же пішли її ховати, не знайшли з неї нічого, крім черепа, ніг і рук. Повернувшись, донесли йому. Він же сказав: «Це ж воно і є, оте слово, що Господь сказав був через свого слугу пророка Іллю Тішбія: на полі в Єзреелі пси жертимуть тіло Єзавелі. Труп Єзавелі буде на полі в Єзреелі, неначе гній, так що ніхто не скаже: це Єзавель».